Μια ζωή σαν θρύψαλα σκορπίζεις και στην έδεινα μου με γυρίζεις. Παίρνεις άλλο δρόμο, σε μένα δίνεις πόνο γιατί θέλω μια απάντηση να δώσεις. Δεν με νοιάζει κι αν θα με πληγώσεις. Πίστεψα σε σένα, μα όλα ήταν ψέμα. Γιατί δεν μ' αγαπάς κι όσα όνειρα είχα για μας σαν τη στάχτη σκορπάς. Δεν μου μιλάς στα γιατί με σιωπή μ' απαντάς πιο πολύ με πονάς. Δεν μ' αγαπάς κι όσα όνειρα είχα για μας σαν τη στάχτη σκορπάς. Δεν μου μιλάς στα γιατί με σιωπή μ' απαντάς πιο πολύ με πονάς. Κλείσες την πόρτα της καρδιάς σου. Νιώθω ξένος μες στην αγκαλιά σου. Τώρα δε σε νοιάζει η πίκρα που με βγάζει. Γιατί η καρδιά μου έγινε κομμάτια κι όμως είδα τα ψυχρά σου μάτια. Ψεύτικα να μοιάζουν και δάκρυα να νιστάζουν. Γιατί δεν μ' αγαπάς κι όσα όνειρα είχα για μας σαν τη στάχτη σκορπάς. Δεν μου μιλάς στα γιατί με σιωπή μ' απαντάς πιο πολύ με πονάς. Δεν μ' αγαπάς κι όσα όνειρα είχα για μας σαν τη στάχτη σκορπάς. Δεν μου μιλάς στα γιατί με σιωπή μ' απαντάς πιο πολύ με πονάς. Τόσα όνειρα είχα για μας σαν τη στάχτη σκορπάς. Δεν μου μιλάς στα γιατί με σιωπή μ' απαντάς πιο πολύ με πονάς. Η καρδιά μου έκανες